Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 20 września, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Selera. Przyszłość systemu ochrony zdrowia i kondycja firm. Premier rozmawia o tym z mieszkańcami Mazowsza. Nowy spot wyborczy publikuje Prawo i Sprawiedliwość. Minister obrony odnosi się w nim do filmu Zielona Granica. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem sytuacja na Ukrainie. Szef rządu Mateusz Morawiecki odwiedza w ramach kampanii wyborczej Mazowsze, gdzie rozmawia z Polakami m.in. o przyszłości służby zdrowia i warunkach funkcjonowania małych przedsiębiorstw. Odwiedził Grójec i Pionki. Jest tam Sylwia Białek. Sylwio, powiedz, na jakie kwestie zwrócił uwagę premier? Szef rządu spotkał się z pracownikami szpitala w Pionkach. Podkreślał, że Zjednoczona Prawica w czasie swoich rządów przeznaczyła na służbę zdrowia ponad 100 miliardów złotych więcej niż poprzednicy. Naprawa służby zdrowia może być pokazana na wielkich liczbach. Najlepiej popatrzeć na naprawę służby zdrowia na przykładach takich szpitali jak ten w Pionkach. Czy nie tak bardzo daleko stąd szpital w Rykach? Premier podkreślił, że coraz więcej młodych ludzi studiuje na kierunkach medycznych. Chodzi o to, jak tłumaczył szef rządu, by Polacy byli leczeni w najlepszych warunkach. Wcześniej w Grójcu Mateusz Morawiecki odwiedził miejscową piekarnię. Podkreślał, że jego rząd wspierała małe przedsiębiorstwa, które są najważniejszą częścią polskiej gospodarki. Przed wyjazdem z Warszawy premier zainaugurował nową kampanię informacyjną swojego ugrupowania. Powiedział, że działacze partyjni chcą dotrzeć do ponad 10 milionów ludzi, ponieważ tylu wyborców głosowało w 2020 roku na prezydenta Andrzeja Dudę. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wypowiada się w nim na temat najnowszego filmu Agnieszki Holland, Zielona Granica. Kim jest Agnieszka Holland? To osoba od lat związana z Tuskiem i Platformą Obywatelską. Popieram Platformę Obywatelską. Czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu wobec tego filmu z ust polityków opozycji? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie. Platforma Obywatelska zaprosiła Agnieszkę Holland na swoje wydarzenie polityczne, Campus Polska. Nie pozwolimy opozycji i celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To oni od ponad 2 lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Żołnierzom i funkcjonariuszom należy się szacunek za to, co robią. Jesteśmy murem za polskim mundurem. Codzienność polskich strażników granicznych to m.in. ataki ze strony migrantów na granicy białorusko-polskiej. Paweł Turski. Na co dzień to polscy funkcjonariusze, pogranicznicy oraz żołnierze są atakowani przez kierowanych ze strony Białorusi migrantów. Te grupy są kierowane. Słyszymy głosy z głębi lasu i nagle grupa na polecenie nie wiadomo kogo przemieszcza się. To ewidentnie jest kierowane. Mówił podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. Migranci instruowani przez służby reżimu często atakują broniących zieloną granicę funkcjonariuszy. Ataki migrantów są różne, mówi podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Od słownych zaczepek poprzez użycie kamieni, patyków, gałęzi, konarów drzew wycelowanych wprost w funkcjonariuszy bądź żołnierzy, bądź też używanie proc i innych jakichś miotających urządzeń. Celem przemocy ze strony migrantów jest sprowokowanie polskich funkcjonariuszy, a także odwrócenie ich uwagi od innych próbujących w tym samym momencie przekroczyć granice grup. Paweł Turski, Polskie Radio. 7368 zł i 97 groszy brutto, tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu, czyli o 11,9% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że tempo wzrostu wynagrodzeń przyspieszyło w ubiegłym miesiącu. Najszybciej wynagrodzenia rosną w sektorze energetycznym o blisko 20%. Dużo słabsze wyniki obserwujemy w rolnictwie, zaledwie niecałych 7%. Po skorygowaniu o inflację wynagrodzenia wzrosły w sierpniu o 1,8%. W kolejnych miesiącach wynagrodzenia dalej rosnąć będą szybciej od inflacji w tempie dwucyfrowym. Równocześnie tempo wzrostu cen będzie maleć. Dane GUS-u dotyczą firm, w których pracuje co najmniej 9 osób. Sytuacja na Ukrainie będzie tematem specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie jest organizowane w związku z trwającą w Nowym Jorku debatą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wezmą w nim udział m.in. prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Polski Andrzej Duda. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa będzie mieć charakter otwarty. Stali członkowie, jak i zaproszeni goście będą mieli okazję przedstawić swój pogląd na to, jak zakończyć wojnę na Ukrainie. Na spotkanie zaproszono ukraińskiego prezydenta, który jest teraz w Nowym Jorku. Polski prezydent Andrzej Duda, który także będzie uczestniczył w spotkaniu, mówił wczoraj dziennikarzom, że wojna może zakończyć się tylko wtedy, kiedy rosyjscy żołnierze całkowicie opuszczą Ukrainę. Ta wojna powinna się zakończyć poprzez przywrócenie kontroli Ukrainy nad międzynarodowo uznanymi jej granicami. To jest rzecz najważniejsza, to znaczy, aby Rosjanie opuścili tereny Ukrainy, które okupują. Niewiadomą pozostaje ewentualny udział rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Rosja jest bowiem stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, a wiadomo, że Ławrow ma przylecieć do Nowego Jorku. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat około 23 w centrum do 26 na ziemi lubuskiej. Trójce do trzeciej. Dzień dobry, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. Piękna ta środa, czyż nie? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagubić się w codzienności. Tego nikt by nie chciał, jakkolwiek to bardzo łatwo zrobić, ale zagubić się w czasie, tak popodróżować w tym czasie, a to jest inna kwestia. Jedna z platform opublikowała zwiastun drugiego sezonu serialu Zagubiony w czasie. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej jest pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No to zacznijmy od tego pierwszego serialu. 89 rok, Scott Bakula podbija w serce niewieście i nie tylko i gubi się w tym czasie dzielny naukowiec. Tak, to jest pozycja kultowa i taki protoplasta seriali science fiction, w którym co odcinek tak naprawdę obserwujemy inną historię, ale na tyle angażującą, wciągającą i ciekawą, że to jest po prostu fantastyczna rozrywka. I nowy serial, Zagubiony w czasie, jest stricte powiązany z tym oryginałem, bo mamy wspomnienie o bohaterze granym przez Scotta Bakule, który, jak wielu widzów pewno pamięta, zaginął w tym czasie i nigdy się nie odnalazł. Nigdy nie wiemy, co się z nim tak naprawdę stało do końca. I to jest też tutaj bardzo duży potencjał na drugi sezon, ponieważ oni, twórcy, już podczas tworzenia pierwszego sezonu mówili, że mają pomysł na to, jak Scotta Bakule tu zaprosić, żeby powrócił do tej roli. Więc kto wie, może w drugim sezonie go zobaczymy. No, kto wie, przekonamy się niedługo, bo to już tuż. Jak to się dzieje, że te informacje w niektórych wypadkach są wypuszczane? Jakoś tak nie wiadomo, jak czekały miesiącami, już wszyscy wszystko wiedzą, a jak przychodzi do naprawdę istotnych spraw jak serial, to nic nie wiadomo. Może jednak pan coś wie. A no właśnie to jest kwestia pilnowania tajemnic. Niektórzy robią to lepiej, niektórzy gorzej. A no drugi sezon będzie dalej pokazywać głównego bohatera, który skacze w tym czasie poprzez to urządzenie, do którego wszedł w pierwszym sezonie. Czyli podobnie jak bohater pierwowzoru, on skacząc w czasie wciela się w życie ludzi, których jakby zastępuje w ich ciele. I on musi jakoś naprawić ich życie, uratować ich albo zrobić coś, co ta maszyna obliczy, co pozwoli mu wówczas skoczyć dalej, aż docelowo wrócić do siebie. Zastępuje ich w ciele. To jest tak. Rzeczywiście taka wersja skakania w czasie na pograniczu dobra i zła, bardzo taka specyficzna, bo też przecież gdzie Dokładnie. Wtedy jest ten właściciel? W miejscu, w którym jest maszyna. Ta jego jaźń się tam przenosi. Prawda? Jakoś. Tak to sobie wymyślili. Bardzo ciekawie to wymyślili i drugi sezon właśnie pokaże nam coś więcej, ponieważ rozbudowywana jest ta forma poza Stany Zjednoczone, bo oryginał był tylko w Stanach Zjednoczonych lub w okolicach. Tutaj już mieliśmy w pierwszym sezonie choćby orbitę ziemską, a teraz będziemy podróżować po całym świecie tak naprawdę i to jest może nawet ryzykowne. Tak, ale zarazem jest to szansa na odtworzenie tego potencjału, tego pomysłu na naprawdę wiele lat. To prawda, 90 kilka, tam prawie 100 odcinków było tego pierwowzoru, no toż tutaj może się okazać, że to właściwie w nieskończoność, bo przecież skakać w czasie, jeszcze wcielać się w innych. Najbardziej interesująca w tym wszystkim, moim zdaniem, jest ta maszyna, która niby służy do przenoszenia w czasie, ale w gruncie rzeczy służy do gromadzenia czyichś jaźni. To jest dopiero pomysł. Tak. Pomysł dość ciekawy i też pokazujący, że takie seriale science fiction tak naprawdę mają nieograniczony potencjał. Mają naprawdę ograniczeniem w tego typu historiach jest tylko wyobraźnia i twórcy jak na razie wykazują się kreatywnością i choć początki mieli trudne w pierwszym sezonie, to z czasem nabrali tego wiatru w żagle, znaleźli ten sposób, żeby opowiadać coraz ciekawiej i to działa, więc w drugim sezonie powinno być znowu po prostu fajnie. A wyobraźnia, to są wyobraźni najpierw wyobrażeniem, potem może stać się rzeczywistością. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękuję. Do widzenia.

to the other side. The doors, słynni dorsi. You know the day, destroy the nights. Dzień niszczy noc. Night divides the day. A noc dzieli dzień. Tak. I try to run, I try to hide. Próbuję uciekać, próbuję się ukryć. Break on through to the other side. Przebić się na drugą stronę. Czysta poezja. Tutaj chyba nie ma żadnego znaczenia. We chased our pleasures here, we dug our treasures there. Tutaj gonimy za naszymi przyjemnościami, a tam zakopujemy nasz skarb. Tak. But you can still recall the time we cried. Ale przypominasz sobie, że był taki czas, kiedy płakaliśmy. Tak. Typowo dorsi, tak, typowo poetyckie i bez znaczenia. I found an island in your arms, country in your eyes. To absolutnie ma znaczenie. Znalazłem w tobie wszystko, znalazłem w tobie ojczyznę, znalazłem ten przyczółek, taką wyspę bezpieczeństwa w twoich ramionach. Piotrze, ty jesteś poetą. Arms that chain us, eyes that lied. I te ciała, i te nasze ciała nas fizycznie połączyły jak łańcuch. Oczy, które kłamały, też się pojawiły. Dziś ja nie widziałem, znalazłem znaczenia, a ty jakoś to udało ci się wydobyć. Break on through to the other side. The doors. You know the day destroys the night. Night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Jak to w wypadku dobrej poezji bywa, najciekawsze opowieści kryją się między słowami, a drodzy Państwo, Raf Uzar, Piotr Firan w każdą sobotę od godziny 6:00 można z nimi naprawdę zgłębić piękno języka polskiego i angielskiego. You leave me. Ooh. I Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Największy stadion, gdzie może zmieścić się najwięcej słuchaczy koncertów, to bezkres wirtualnego świata. O tym więcej opowie Radosław Nałęcz. Samograj. Gry wideo, podobnie jak film oraz muzyka, kształtują współczesną popkulturę. Wspomniane światy się przenikają, a od czasu do czasu reprezentanci tych dziedzin łączą siły. W dzisiejszym Samograju zapraszam Państwa na wirtualny koncert. Radosław Nałęcz, dzień dobry. Popularna gra może stać się salą koncertową. Tak było m.in. w grze Fortnite, w której od czasu do czasu odbywają się wydarzenia specjalne. Swoje koncerty zagrali już w świecie gry Marshmallow, Travis Scott oraz Ariana Grande. Pierwszy występ przyciągnął 10 milionów graczy z całego świata. Z kolei drugą imprezę odwiedziło 12 milionów fanów muzyki i gier, a trzecią podobno ponad 27 milionów unikalnych użytkowników, choć to dane nieoficjalne. Kilkunastominutowe koncerty rozgrzewają serwery do granic możliwości, a dodatkowo należy przyznać, że nie ma takich miejsc w świecie rzeczywistym, które przyjęłyby jednocześnie aż tylu fanów muzyki. Artyści rapowi i popowi mieli już swoje święto w świecie gier. A co ze słuchaczami metalu? Tę grupę postanowili dopieścić twórcy popularnej sieciowej produkcji zatytułowanej World of Tanks. Właśnie rozpoczął się finałowy rozdział wydarzenia nazwanego Metal Fest, a na scenie pojawiła się legenda ciężkiego grania, formacja Iron Maiden. Warto przypomnieć, że zanim na komputerowej scenie wystąpiła słynna Żelazna Dziewica, w dwóch poprzednich aktach festiwalu królowali Sabaton i Megadeth. Czołgiści wyruszają na misję, aby wypełnić szereg wyzwań i odblokować ekskluzywne nagrody, które w pełni ucieleśniają ducha legendarnej kapeli. Miotający ogniem czołg Senjutsu TO-55 zadaje ogniste obrażenia w starciach z czasów II wojny światowej. Razem z nim na pole bitwy wjedzie też czołg o nazwie A Matter of Life and Death. Maszyna została zaprojektowana specjalnie na potrzeby wydarzenia. Kultowy Eddie, maskotka zespołu, wcieli się z kolei w rolę dowódcy w tym trójwymiarowym wydaniu, a jego mroczny, gardłowy głos wywoła łaciarki na plecach tych, którzy będą mu towarzyszyć na polu bitwy. Ważna jest również muzyka. Gracze będą zagrzewani do nadchodzącej walki dzięki mocy dwóch utworów Iron Maiden, Brighter Than a Thousand Suns oraz The Writing on the Wall. Wydarzenie potrwa do 3 października. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego.